वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यहाँ पर इस मंदिर में हम श्री श्री गौर निताय और श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो कुछ लोग कहना चाहते हैं कि श्री विग्रह सेवा मूर्त है। श्री विग्रह तो केवल प्रतिमा ही है, पुतला। ऐसे लोग नास्तिक है, वे नहीं जानते कि भगवान ही है और भगवान इनकी दया से श्री विग्रह के रूप में हमारे बीच में प्रकट होते हैं, हमको कृपा प्रदान करने के लिए, हमको अवसर देना इनका दर्शन लेना और इनकी सेवा करना। तो नास्तिकगण कहते हैं तो ये सब मूर्त है। परंतु जो वैष्णव है वे जानते हैं कि जो नास्तिक है वो बुद्धिहीन है, और इसलिए वो वैष्णवगण कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं जनता के बीच। तो कृष्ण भक्ति ही कौन ग्रहण करेंगे? पुण्यशाली लोग चातुर विधा भजन्ते मां जना सुकृति अर्जुन अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चा भरताश्रम। भगवद्गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चा प्रकार के लोग मेरी सेवा करते हैं। एक है अर्थ, मतलब जो इस संसार में दुखी है, और अर्थार्थी जो धन चाहते हैं, जिज्ञासु और ज्ञानी। इस श्लोक में, इस प्रसंग में ज्ञानी शब्द का अर्थ है जो जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है और जीवन का उद्देश्य है इनकी सेवा करना, और इसलिए श्री कृष्ण की सेवा जिसका दूसरा नाम है भक्ति करते हैं। तो दुखी ही, सब लोग दुखी है इस संसार में, सब दुखी है, और ज्यादा लोग सोचते हैं मैं सुखी हूं, परंतु सब लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक क्लेशों से पीड़ित रहते। आध्यात्मिक क्लेश क्या है? वो शरीर से, अपने शरीर से, जिसमें से हम आशा करते हैं हम सुखी होंगे, इंद्रिय तर्पण करने से। वास्तव में इस शरीर दुखमय है, और विशेषकर वृद्ध काल में तो हर एक हार में दर्द रहते हैं और अंकों की शक्ति नहीं रहती, पचन की शक्ति नहीं है, सुंदर की शक्ति नहीं है। वृद्ध काल में शरीर तो केवल दुख का कारण होता है, आध्यात्मिक आदि भौतिक। दूसरे लोग, दूसरे प्राणी हमको कष्ट देते हैं और अधिदैविक दैवी प्रकृति या जड़ प्रकृति हमको क्लेश देते हैं। जैसे कुछ दिन के पहले बहुत ठंड पड़ता और अभी आज तो अचानक बहुत गर्मी, मौसम तो बहुत गर्मी हो गए हैं। तो इस प्रकार कभी कभी ठंड बहुत होते, गर्मी बहुत होते, कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होती है, कभी कभी अनावृष्टि होती है, कभी कभी भूकंप भी होते हैं। यहाँ पर गुजरात में कस भुज में, और अगर भुज में भूकंप हो तो यहाँ पर भी थोड़ा सा हिलाना होते हैं और सब लोग तो डरते हैं उससे। तो ये सब क्लेश है। और इस भौतिक संसार का मुख्य लक्षण है कि भयभीति होते हैं। हम नहीं जानते हम किस लिए यहां आया, हम जानते हैं कि बाद में हमें जाना पड़ेगा, मृत्यु होगा, कहां हम जाएंगे हमें मालूम नहीं। इसलिए कम से कम मन में पीछे पीछे वो भय रहता है। तो इस भौतिक संसार दुखमय है, और जो लोग पुण्यशाली हैं तो इस दुख से बचाने के लिए भगवान कृष्ण के पास आते हैं और भक्ति करते हैं। और जो अर्थार्थी पैसा चाहते, सब लोग पैसा चाहते, कुछ लोग उदासीन है, ऐसे लोग तो सुखी है, परंतु अधिकांश लोग तो पैसा चाहते, और कुछ लोग बहुत गरीब है, ऐसे पैसे से बहुत चिंता होती है। तो मेरी बच्ची की शादी के लिए कम से कम 15-20 लाख चाहिए, मेरे पास इतने से नहीं है, ऑलरेडी हाउस लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है, तो कैसे और भी लोन ले लूंगा, तो ऐसी चिंता होती है। तो मैं क्या करूँ, कोई दूसरे उपाय नहीं है, शिशी आधा जुड़ेगा हर एक चरण में मैं प्रार्थना करूंगा। तो ये पूरी भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन ये भक्ति का शुरू है। जिज्ञासु लोग जो नास्तिक नहीं है और पूरा आस्तिक भी नहीं है, पूरा श्रद्धावान नहीं है, भगवान में पूरी श्रद्धा नहीं रखते, परंतु भगवान को द्वेष भी नहीं करते हैं, और इस प्रकार थोड़ा संकोच से पूरी श्रद्धा नहीं रखते, तो भक्ति का आरंभ करते। तो हमारा प्रचार, कृष्ण भक्ति प्रचार, विशेषकर पुण्यशाली लोग के बीच में फलित हो। जैसे आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, आप सब भगवान में विश्वास रखते, सब लोग तो एक ही स्तर पर नहीं है, कुछ लोग तो पूरा विश्वास करते हैं और कुछ लोग की श्रद्धा मिश्रित होते हैं, पूरी श्रद्धा नहीं है। और कुछ लोग भगवान में श्रद्धा रखते हैं, परंतु माया का आकर्षण से मुक्त होना की इच्छा नहीं रखते। सोचते कि ठीक है, भक्ति भी करता हूं और माया भी अच्छी। तो जो भक्त ऐसे ही सोचते हैं तो पूरा भक्त नहीं हो सकते। तो फिर भी सब लोग जो भक्ति में आते हैं तो श्रद्धा से आते हैं, और वो श्रद्धा पुण्य, पुण्य का फल है। पुण्य क्या है? पुण्य अलग अलग प्रकार है। सामान्य पुण्य है दान देने से और शास्त्र पढ़ने से, गंगे में स्नान करना, यही सब पुण्य कर्म ही है। और परम पुण्य है भक्ति उन्मुखी पुण्य, अर्थात जो पुण्य जिसका संपर्क है कृष्ण भक्ति में। जैसे कुछ लोग दान देना चाहते हैं, तो यदि दान देना है हॉस्पिटल या स्कूल बनाने के लिए, उससे भौतिक पुण्य होता है। और आजकल वो स्कूल में, सभी स्कूल में वो शिक्षा जो होती है वो सब आसुरिक होती है। तो ऐसे स्कूल बनाने के लिए यदि दान देना है वो पुण्य नहीं होते, वो पाप होते। लोग तो नहीं जानते, सोचते कि शास्त्र में बताया गया है कि विद्या के लिए, विद्या दान तो परम दान, तो मैं विद्यालय का बनाने के लिए दान दूंगा। परंतु वो आजकल वो सब आधुनिक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो विद्या जो सिखाना है वो सब अविद्या ही है, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक विद्या नहीं है, उसमें भौतिक विद्या है। वो खाली इंद्रिय उसका उद्देश्य है, चरम उद्देश्य है इंद्रिय तौर पर। तो जो दान देते हैं मंदिर बनाने के लिए, भगवत गीता वितरण करने के लिए, ब्राह्मणों को दान देना बहुत अनुमोदित है शास्त्र में। ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण है जो शुद्ध कृष्ण भक्त है। तो ऐसा ब्राह्मण को दान देने से परम पुण्य होते, क्योंकि वो ब्राह्मण तो अपना इंद्रिय सुख के लिए वो पैसा प्रयोग नहीं करेंगे, वो सब कुछ श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करेंगे। तो पुण्य अलग अलग प्रकार है, और जो लोग भक्ति उन्मुखी पुण्य करते हैं वो लोग तो उससे कृष्ण भक्ति से आकर्षित होते। पुण्य एक प्रकार है अज्ञात सुकृति बोलते हैं, लोग तो नहीं जानते, तो फिर भी कृष्ण भक्ति उन्मुखी सुकृति करते। सुकृति का मतलब पुण्य, कृति का मतलब कार्य, सुकृति सु और कु, सु मतलब सत, कु मतलब असत, तो सुकृति है पुण्य। तो जैसे इस मंदिर में प्रसाद वितरण होते हैं, और रास्ते में कुत्ते जो रास्ते में चढ़ते तो जानते हैं कि प्रसाद बेच रहे, नहीं जानते कि प्रसाद बेच रहे, जानते कि कुछ खाना है हमारे लिए। और सब मनुष्य का प्रसाद सेवन करने के बाद कुत्ते आते हैं और कुछ है बाकी जो हम खा सकते उसलिए आते हैं। तो जीव जो कुत्ता का शरीर धारण करते हैं तो नहीं जानते कि यही कृष्ण प्रसाद है। तो फिर भी कृष्ण प्रसाद लेते हैं और भक्तों का उच्छिष्ट वो महामहाप्रसाद है। कृष्ण भगवान का प्रसाद वो ही प्रसाद, और वो प्रसाद जो भक्त भक्तजन लेते हैं उनका उच्छिष्ट महामहाप्रसाद होता है। तो वो महाप्रसाद लेने से वो जीव जो कुत्ते का शरीर में है उसका पुण्य सुख अज्ञात सुकृति, अर्थात वो सुकार्य करते पुण्य करते हैं कुत्ते का रूप में, तो नहीं जानते अज्ञात सुकृति, तो फिर भी उसका फल से उसका अगला जन्म मनुष्य आकृति में होगा और उसका मन में कृष्णा भक्ति का बीज। इसलिए यदि वो जीव जो पूर्वजन्म में कुत्ता था, भूखी कुत्ता था, और किसी न किसी प्रकार से शिशि राधा गिरिधारी का प्रसाद खाया, तो वो व्यक्ति जो वो जीव अभी योग्य है गुरु और कृष्ण का प्रसाद प्राप्त करना। प्रसाद का शब्द है, उसका अर्थ है कृपा। भ्रमंड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति बीज, भक्ति बीज है वो प्रारंभिक श्रद्धा कृष्ण भक्ति में। जैसे आप सभी भक्त आते हैं क्योंकि आपका हृदय में श्रद्धा है कृष्ण भक्ति में, तो जो भगवान है वो श्रद्धा मिलती है, वो श्रद्धा बीज के रूप में रोपित होते हैं हृदय में गुरु और कृष्ण की कृपा से। तो वो श्रद्धा जो है कृष्ण भक्ति में वो शायद करोड़ करोड़ जन्मों के पश्चात मिल जाती है। तो इसलिए हमें वो श्रद्धा जो है उसको पोषण करना चाहिए। कैसे? श्रवण कीर्तन भक्त संग, भक्त संग में हम श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और भक्तों जो कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं, कृष्ण कीर्तन करते हैं, तो शुद्ध भक्त होने चाहिए। शुद्ध भक्त का मतलब जिनका कृष्ण भक्ति प्रचार करने में केवल यही उद्देश्य है कि मेरे वचन से कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे और श्रोतागण का उपकार होगा। जो कृष्ण कथा परिवेशन कहते हैं, किसी भौतिक उद्देश्य से, धन प्राप्ति या जनप्रियता प्राप्ति, प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्ति, तो वो व्यक्ति शुद्ध भक्त नहीं है। और ऐसे वक्ता की कथा श्रवण करने से हम शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। तो हमें शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा सुननी चाहिए। तो आजकल नास्तिक के प्रचार बहुत होते, भगवान में विश्वास मत करो, या भगवान तो प्रतिमा के रूप में नहीं हो सकते, और अलग अलग ढंग से इन नास्तिक के प्रचार। तो वो नास्तिक के प्रचार बहुत भयानक है, उससे इस अमूल्य कृष्ण भक्ति जो हम गुरु और कृष्ण की कृपा से मिली उसको नष्ट हो सकते। तो इसलिए हमें श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा करने के साथ, कीर्तन करने के साथ, दर्शन करने के साथ, वो भागवत गीता में वो ज्ञान जो है, श्रीमद् भागवत में वो ज्ञान जो है, उसको पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए। श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये उपनिषद वाक्य है कि शास्त्र कथा श्रवण करना चाहिए और मनन, मन में विचार करना चाहिए। विचार का मतलब अपनी कल्पना से नहीं है, गुरु साधु और शास्त्र का निर्देश और मार्गदर्शन के अनुसार हमें वो शास्त्र कथा सुन के उसको विचार करना चाहिए, अर्थात मन में रखना है। तो जो हम सुनते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवद गीता से, श्रीमद् भागवत इत्यादि वैष्णव शास्त्रों से, हमें वो सब मन में रखना चाहिए और बुद्धि से वो सब विचार करना चाहिए। और निधिध्यासन, निधिध्यासन का मतलब उसको आत्मसात करना चाहिए। आत्मसात का मतलब गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिए ऐक्य और ना करे हमने आशा। जो गुरु साधु और शास्त्र से हम सुनते हैं वो वाक्य हमें चित से अभिन्न बनना चाहिए, अर्थात नहीं है कि हम गुरु और शास्त्र से कुछ सुनेंगे और अलग अलग लोग से भी हम सुनेंगे और सब संभव से हम मन में रखेंगे, नहीं। तो गुरु साधु और शास्त्र से जो हम सुनते हैं वो तो हमारा प्राण जैसे चित में रखना चाहिए, और आर ना करी हमने आशा कि वो उपदेश परम श्रेय का कारण है। इस तथ्य को पूरा विश्वास करके हम और कोई दूसरी आशा नहीं रखना चाहिए। तो भगवद गीता में सब कुछ जो श्री कृष्ण कहते हैं वो सत्य, परम सत्य ही है। कृष्ण स्वयं परम सत्य ही है, और सब कुछ जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो परम सत्य ही है। इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण का उपदेश सुनने के बाद श्री कृष्ण को बोले कि सर्वम एतद् ऋतम मन्ये यन्मां वदसि केशव, हे केशव, हे कृष्ण, सब कुछ जो आप मुझको बताए वो सब मैं परम सत्य मानता हूं। रित रित रित रित शब्द का अर्थ है सत्य, सर्वमेव ऋतम मान्य। तो इस प्रकार हम शास्त्र वाणी मानना चाहिए। सब कुछ इस जड़ संसार में कृष्ण भक्ति के अलावा सब कुछ मायक है। कृष्ण और कृष्ण भक्ति और कृष्ण के भक्तों यही हमारा आश्रय है। धानदेर चरण से भी भक्त शनिवास जनमय जनमय है ये अभिलाष। इसलिए हम भक्त संघ में रहना चाहते हैं हा जन्म कि हम कृष्ण भक्ति करेंगे, यही हमारी आशा है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न, किसी का प्रश्न अगर तो जैसा अभी पूछे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। बंदर भी आते हैं, खाली खूटा नहीं। क्या वो प्रसाद वितरण के पहले बंदर वो उसको लेते बंदर भी महाप्रसाद लेते हैं। और बंदर खूटा बिल्ली मक्खी मच्छी जो भी प्राणी लेते हैं तो उसका कल्याण होता है। लेकिन सामान्यतः हमें ऐसा बंदोबस्त करना चाहिए जिससे बंदर इत्यादि बाद में लेंगे, तो बीच में आते और चोरी करके लेते हैं। तो जिससे ना हो तो हमें कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। चैतन्य चरितामृत में वो वर्णन है कि माधवेंद्रपुरी श्रीनाथ जी उस समय श्रीनाथ जी का नाम गोपाल था। श्रीनाथ जी गोवर्धन में पुनर्स्थापन किए हैं और महामहोत्सव बनाया जिसमें पहले ब्राह्मणों सज्जनों पहले उनको प्रसाद देना था और माताएं और अलग अलग लोगों को और सबके बाद कुत्ते और सब जंतु भी। तो सबको प्रसाद देना है लेकिन क्रम से सबको देना है प्रसाद। वो बंदर अगर भक्त हो तो उसका प्रसाद महाप्रसाद हो जाएगा। वृंदावन में वो बंदर जो प्रसाद चोर के लेते हैं उसका उचित अगर हो, क्योंकि सामान्यतः तो सब कुछ खाते हैं और दूर लेके जाते हैं, तो वो महाप्रसाद। आप आपका प्रस्ताव क्या है? हम वृंदावन जाके बंदर को प्रसाद देगा और बाद में महाप्रसाद लेंगे, क्योंकि बंदर भी व्रजवासी है। वो महाप्रसाद है कि अगर बंदर तो भक्त है वो महाप्रसाद है, लेकिन कोई रीति नहीं है कि बंदर को प्रसाद देना और उसका उच्चिष्ट लेना। कोई रीति ऐसे नहीं है। एक पत्र में श्रील प्रभुपाद एक भक्त का प्रश्न को उत्तर दिया कि भक्तों का उच्चिष्ट वो महाप्रसाद ही है, परंतु सामान्यतः हम कचरा पेटी से प्रसाद नहीं लेते, भक्तों का उच्चिष्ट लेने के लिए। चैतन्य चरितामृत में एक और वृत्तांत है कि एक भक्त कालिदास इनका नाम था, तो उनका अभ्यास था भक्तों को खिलाना और वो महाप्रसाद उच्चिष्ट लाना। तो उससे कालिदास चैतन्य महाप्रभु की पूरी कृपा मिली। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि वो क्या है, भक्तुचिष्ट और भक्त पद जाओ, भक्त पद डोली और भक्त पद जाओ, भक्त भुक्त शेष इतने महाबल। भक्त भुक्त अवशेष हरे कृष्ण। ब्रजवासी कौन ब्रजवासी है? वो लोग जो भी पकाते हैं वो क्या भगवान को ऑफर कर सकते क्योंकि उन्होंने जन्म ही लिया है? तो ब्रजवासियों का तत्व समझना कठिन हो सकते, अभी तक बहुत ब्रजवासी है जो वास्तविक ब्रजवासी है और कुछ है जो ब्रज में जन्म लिया है परंतु उनका व्यवहार तो ऐसा है कि रावण भी ऐसा करने से शर्म लग। तो अंधविश्वास से ही सबको ब्रजवासी जैसे नहीं मानना चाहिए। तो भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, जैसे नंद महाराज, एक्चुअली नंद महाराज का घर में नारायण की पूजा होती थी। तो सामान्यतः हमें क्या करना चाहिए, हमें विधि के अनुसार जैसे हमारे आचार्यों हमको प्रदान किए हैं हम विधि के अनुसार भक्ति करेंगे और ब्रजधाम जाकर हम ब्रजवासियों को प्रणाम करेंगे। परंतु हमें समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों जो भगवान हमारे बीच भेज दिए हैं उनका उपदेश पालन करने से हमारा परम कल्याण होगा। ब्रजवासियों की रीति अनुकरण करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। अनुकरण शब्द का मतलब नकल का। तो वो पद जो हमारे आचार्य हमको प्रदान किए हैं वो पद हमें अनुसरण करना चाहिए। आचार्य मत जे से मत सा तार मत लंगी चले से तो आशा। हमारे आचार्यों का मत वो मत भक्ति का सार अंश है, उसको लंघन करके चलते वो व्यक्ति आशा है, आसत। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमको सिखाया कुजल राग फत, जो राग फत पर है वो ब्रजवासी, वो वास्तविक ब्रजवासियों की रीति हम पूजा करते हैं। और श्रील प्रभुपाद हमको सिखाया कि राधा गिरिधारी, राधा माता मोहन इत्यादि, राधा कृष्ण श्री मूर्ति की सेवा हम करते हैं वैकुंठ भाव में। लक्ष्मी जैसे राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण ही है, जिससे हमारी सेवा में अपराध नहीं हो, अपराध ना हो। गौरव से हमारी सेवा होनी चाहिए, नहीं तो उसमें अपराध होगा। कनिष्ठ अवस्था में जिससे हम अपराध नहीं करेंगे, हमें सतर्क होना चाहिए। हरे कृष्ण। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं वो प्रमाणिक नहीं है, गुरु और साधु और शास्त्र जो कहते हैं वो ही प्रमाणिक है। तो वो आपका प्रश्न का उत्तर है। ऐसे बहुत प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं, और सभी ऐसे प्रश्न का उत्तर है कि कुछ लोग जो कहते हैं उसमें कुछ मतलब नहीं है, गुरु साधु और शास्त्र जो कहते हैं वो प्रमाणिक ही है। तो जो भी आपका प्रश्न था वो ही उत्तर है। इसलिए भगवान और हमारे आचार्यों हमको शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे हम कुछ लोग कहते हैं से बच सकते, कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग जो कहते हैं वो भव बंधन का कारण है। तो इसलिए भगवान और भगवान के भक्तों हमको शास्त्र देते हैं, शास्त्र हमारा मार्गदर्शक है, गुरु साधु और शास्त्र। और कुछ लोग वो लोग यदि गुरु और साधु हो तो उन लोग का वचन हम मानेंगे, नहीं तो क्यों हम मानेंगे। कुछ लोग तो पूरा माया से मोहित है। डिटेल्स है पूरा भगवत, पूरी भगवत गीता। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसाद मायाच्युत। अर्जुन भगवान कृष्ण को बताए पूरी भगवत गीता श्रवण करने के पश्चात। तो डिटेल्स है, अर्जुन बोले कि मेरे मन में मोह जो था वो नष्ट हो गया है आपकी कृपा से अच्युत। तो डिटेल्स है पूरी भगवत गीता। इसलिए भगवद गीता यथारूप तेनमूल रूपे अध्ययन करने चाहिए। इसलिए हम प्रयास करते वो भगवद गीता का वितरण करना, जिससे लोग समझ सकते हैं कि भगवान का उपदेश हमारा कल्याण के लिए वो उपदेश क्या है, और वो उपदेश सुन के हृदय में ग्रहण करके लोग तो और भी इस प्रकार का प्रश्न नहीं कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, और भगवान कृष्ण जो कहते हैं श्री भगवान उवाच वो सही है और कुछ नहीं है। और साधु कौन है जो कहते हैं एकदम जैसे श्री कृष्ण कहते शास्त्र के अनुसार और कुछ नहीं है। साधु का वचन में कुछ कल्पना नहीं है, कुछ अपना मन से मत बनाए हुई बात नहीं बोलते। और दूसरे लोग जो कहते हैं, कुछ लोग जो कहते हैं उससे मोह और भी बढ़ते हैं। हरे कृष्णा।